Sarı arkadaşım. Hey dinle, benim adım Nihat. Çok yıllardan beri burada yaşıyorum. Senden yardım istiyorum. Neden yardım etmiyorsun? Ben sana ne yaptım? Söyler misin bana? Çok yıllardan beri senden top oynadım. Şimdi bana bakmıyorsun. Neden? Söyle bana. Ben sana ne yaptım? Nur weil ich ein Türk bin. Benle konuşmuyorsun. Yardım istiyorum senden. Neden yardım etmiyorsun? Söyle bana. Size ne dediğimi anla. Anam babam 25 yaşından beri burada yaşıyorlar. İşleri olduğu için şimdi de bizi koyuyorlar. İşleri olmadığı için gitmeyeceğiz, ayak içireceğiz. Hep beraber bir güçlüyüz. Nazilerin kafasına vuracağız. Wir sind Brüder, keine Feinde. Erstmal hast du den Mann, hast Bau, Bike. Ein beim Kunde, was durch hast, persischer Rap. Hallo, du schaffst, und da war dann mal Schuhdamm. Da war die Watanam, da war die Iran. Da war die Watschigim, da war die Teheran. Mann, Umur, das nur Salam, Bud. Umur, ich komm aus Iran, seit ihm Birun. Also, Umur, Salam, Mann, die Iran, na Budam. Bischer, ich war Mann, die Geh, na Didam. Schieße, Alman, Mann, Hannes, Aschalam, Almani. Mann, Baba, ich kann uns hast, am Ekrani. Tu, Alman, Mann, Hannes, ich habe Jimmy Munam. Hatte, ich habe Salhan, ich habe den Gibe Konam. موی بلند دارم نه چشمهای آبی زر خارجی بودن یک کشال فرهنگی آلمانیا بوده و هنوزم هست برای همین ما خارجه باید دست به دست زد فاشیست های این رژیم بجنگیم اگر در آینده میخوایم آزاد بمونیم Wir sind Brüder, keine Feinde.